بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين سورة الدخان دا مكي سورة دي نازل شوه دي ورسته دا سورة زخرف أو مخكرة سورة الجاسينة ترتيب قرآني كي سلور شبيتم نمبر سورة دي ترتیب قرآنی کی سلور سلویختم نمبر سورت دے او ترتیب نزولی کی سلور شویتم نمبر سورت دے عرب دری سورت دمان قبل سردہ دے سور زخرب کی سور مخ کی سورت کی سور زخرب کی جوابات ذکر شل دا شبہاتو دا مشرکانو چی ہا اولائی شپعاؤنا عند اللہ نو دی سورت کیم جواب دے ریو شبہی نو مخ کیم شبہاتو دی سورت کیم اللہ تعالی یو شبہا دا مشرکانو داغی جواب ذکر کئی دویم ربط دمان قبل سرداره دا سور زخرب پا آخر کی ویلشول فصفح عنهم مقول سلام پساو پا یعلمون اللہ تلاوی در دیدی و پویشی پتا باوتا ولگیزا زباوتا چل و روخم اللہ تلاوی نو دی آیت کے دی سورت کے اللہ تلا ذکر کی تذکرت العذاب اگا عذاب تا اللہ تلا وریادی چی عذاب دمان را روان دیر تنگ شایوتا درائم ربط دمان قبل سرداره مخ کی صورت کے اللہ تعالیٰ تسلی ذکر کرلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھا پا مقابلہ دا مشرکانو کی اللہ تعالیٰ بر سر امداد کی نو دی صورت کے وی آغا امداد راغی اللہ تعالیٰ و مشرکان تبا کی مشرکان بر اللہ تبا کی دا ربط شورا من قبل سر داوہ دا صورت دا جواب دا نہم شبہی مخ کی چرے آتا شبہات بیان شوی دی نہم شبہ بدی کی بیانی گی مشرکان بویل وی منگ بری خپلو معبودانو تاواز کو کیدی چیز منگ دا آواز واوری نو دا غی جواب اللہ تعالی پدی آیت پدی صورت کی ذکر کئی نو اللہ تعالی جواب ذکر کئی چی بغیر دا اسبابونا دا لری نا چا تا آواز کول دا صرف خاصیت دا اللہ تعالی دی دا اللہ تعالی آوری بغیر دا اسبابونا بل چا تا آواز کول دا سوک نشی آوری دلی آواز دا امریکی نتا تا سوک کئی آخو چه با تلیفون دا تاوازو کی نو آیا وری خوبا غیر دا اسباب و نچو سوک دسی وی چه دا امریکی نمار پلان کی آوازو وری دا دروغ وی دا نشتا دی نا اللہ تعالی دا قجواب دی دا کسی کر کئی توی چه دا تاوازو نا کوم دی خپل معبود تا یوزل برا تاوازو کی دی قبر نخیر دی اللہ وی بغیر دا اسباب و نا دا چه آواز وری دل دا صرف خاصیت دا اللہ تعالی دی دا بل سوک نشی کولی اسی پیزان مستری کولی ساسو خبری نشی وری دل دا غسی داور توحید دا اللہ تعالی پر صورت کی بیانیگی او رد شرک پی العلم او رد شرک پی تصرف بیانیگی اسماء حسنا دا اللہ تعالیٰ پا دی صورت کی بحسب تکرار شپک ذکر شویدی شپک نمون دا اللہ تعالیٰ پا دی صورت کی دا ذکر شویدی حامیم اللہ تعالیٰ پویگی پا مانا ردی حروپو والکتاب المبین قسم دے پا کتاب بانی چاگا المبین اگا واضح بیان کون کے دے اخکار بیان کون کے دے دا المبین لگ مخ کے ساتھ میرا تمانا وقلب دے مخ کی صورت کیم دا تفسیر جلالین په حوالہ مې تدو معنی کړی وی یو مظهر الحق دا قران چې دی دا حق و حق د پاره واضح کون کړي ال المبین یعنی دا بیانون کړي دا ښکارا کون کړي حق لره دا قران په سبا نه گواه دی دا ان انزلناه دا جواب قسم دی یقینا نازل کړی دی مونږه دی قران کریم لره تاسو ته یو بل خبره پیدا درغله اغه دې کې تاسو فکر وکړئ مخکې صورت کې ویل ان جعلناه قرانا عربیا قال دغه تاسو ته ویلو چې جعلنا دلته په خپل معنا جعل سره نه دی ځکه دا بیا دلالت کوي په دې چې قران مخلوق دی قران خو مخلوق نه دی بلکې جعلنا معنا تاسو ته کې ما کړو چې ان انزلناه څه او دغه تفسیر سمعانی دغه معنا کړی و ورستو صورت کې به وګورئ تاسو ته ما دا ویل چې په قران کریم کې د قران د پر انزلناه لپس د ډیر زیات استعمال شوی دی دې ځکه وګورئ په خپل ته غره ان انزلناه نو معلومه شول چې القران یفسر بعضه بعضا قران کریم په یو ځای کې یو معنا ذکر شوی په بل ځای کې دغه تفسیر بیا شوی په خپل نو جعلنا په معنا څه سره دی ان انزلناه ان انزلناه یقینا مونږ نازل کړی دی دا قران کریم په ليله مبارکته په غشپا د برکتونو کې ان كنا منذرین یقینا مونږ آیا را ورکون کیو په ليله مبارکته مراد دی نه څه شه دی د دینه مراد شپه ده ليله القدر مراد ده شپه ده ليله القدر نو سوال او جواب ترشه او دغه مختصر خبره تکومه الله تعالی د قران کریم موږ نازل کړی دی په غشپه د برکتونو کې چې هغه شپه د ليله القدر ده نو قران خو به درش کاله کې نازل شوی دی څنګه الله چې ما ده په ليله القدر کې نازل کړی دی نو دو خبر وتا سو کیا دوان جوابونه دی سیدا یو خبر دا وکي چې ان انزلناه یقینا مونږه شروع کړی دی نزول د قران کریم په ليله تی مبارکتین پاغه برکتونو شپې کې نزولم شروع کړی دی د سینې چې دا ټول رانه دي شه په یو ځای باندې سره خلک یو کار کوي ته د پوسو کې چې دا کله دا کار کړی دی ته په پلاني تاریخ باندې مونږه کار شروع کړی دی نو دا قران کله نازل شوی دی پشپده په یندین نزول شروع شوی دی پشپده ليله القدر باندې نزول شروع شوی دی نازل شوی نه دی یا مخ کې تاسو ته ویل شوی دی کني ویل شوی بیا هم داراشي ورسو په سوره القدر کې هم داراشي انزلناه یو د قران نزول دی د الله تعالی د لوح محفوظ دا اسمان د دنیا چې کوم اسمان دی نږدې دی ته په یو ځای باندې نازل شوی دی او بیا په دریش کالو کې نجمن نجمن رو رو ربطه پر ربطه د ضرورت مطابق په اندازه باندې په دریش کالو کې د قران کریم نازل شوی دی نو د لوح محفوظ د په یو ځای باندې اسمان د دنیا ته او بیا د اسمان د دنیا نه لګ لګ د ضرورت مطابق په هغه موقع مناسبت باندې د قران کریم نازل شوی دی د اعتراض نشته ریس خبره خلاصه شوه د فی لیلۃ مبارکۃ د دې معنی مې توکل مراد درینه لیلۃ القدر تی مراد دی د لیلۃ القدر مبارکی په حدیثو کې ډیر فضایل لاغری دی او په خپل دی باندې راضی بعض هم په سیرینو په دې د کې خبره لیکلې ده او د لیلۃ مبارکۃ د دې نه مراد چې وي پن لسم شپه د شعبان تی مراد ده پن لسم شپه د شعبان تی مراد ده هغه تر شو قدر شپه وي خلک په پښتو کې د سوي د شو قدر شپه وته وي نو پاره کې خلکو چې بیا بس قصه جوړه کړلې خلکو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لیکلی دی او ابن العربی په احکام القرآن کې لیکلی و دا خبره غلطه ده دا ټکی ارته ول ویم په دې کې ډیر څه مشکلات دي و دې خبره کې ځکه ته دا ټکی ویم تفسیرونه لیکلی دي چې چا لیکلی دي هغه خطا شوی دي او دا غی په باره کې امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وی د لیلۃ النصف من شعبان یعنی د شوقدر د شپې په باره کې هیڅ فضایل نشته په حدیثو کې و دا کوم حدیث چې چا ذکر کړی دی ټوله ځان نه جوړ کړی دی اسی پالتو لګی لري چټی لګی دی و هغه ته التفات کول نه دی پکاره نو خلکو دا خبره وکړه چې په هغه شپې باندې خلک بیا ورونه بلای وس چې دا مسلمانان د دغه نه بازي لګ لګ خلاص شي ويوم دي خو په هغه شپه باندې بچره خلکو دغه کول زمون په خپل علاقو کې هم دغه سیو د سیو خلکو کول د ویدار شو قدر شپه ده شبي قدر شپه ده نو په هغه کې وایي د سی کول چې بالونه به او چتاول د ورونه نه دی دا وکول دا اصل کې علما او لیکلي دي په اتمه صدای کې دا یو سړی و د دې رسم ایجاد کړو او دا رسم اصل کې راغلی د مجوسیانو نه مجوسیانو دغه رسم چې منتقل شو بیا هندوانو ته راغی د هندوانو نه بیا چې د مسلمانانو هندوانو ته راغی قلار قلار باندې سی په قلار قلار باندې راځي په پښتنو کې ډیر رسمونه د سری چې دا د هندوانو نه راغلي خو په دې باندې ځان پوهه کوي زر تاسو یو خبره کوم دی باندې وخپ کې ګونه د الله تعالی دین خبره ته کوم دا د جنې پسې دا جنگ زی کنه دا ډیر خلک پسې دا گاډی زی دا رسم هم د هندوان نه راغلی دی په هندوانو کې دا رسم په هندوانو کې چې کله به جنۍ تره د هغې لپاره به ډېر سره زر او سپین زر کړي وو او په هندوستان کې په هغه وخت کې دا علماو لیکلي په دې باندې ما حوالې جمع کړې دي ځان نه ته خبره نه کوم د دې سیرت په دغه کې مونږ ویلي دي د سیرت چې کوم درسونه دي زنانه به څنګه واده کېږي د کور نه ته څنګه خپله خور لور رسختې شرعي طریقه را دي سره په دې باندې مونږ مستقل درسونه کړي دي په سیرت کې نو غالبا اشرف علي تانی رحمت الله علیه دغه لیکلي دي چې په هندوستان کې داسې و چې جنۍ له به سره زر ورکړه ډېره نو چې خلک به سره لک لل نو په لار کې وته ډاکوان ناوتي نو هغه به هغه سره به تی اغیستله د زنانه نه به اغیستله دا خبره رفته پر رفته باندې وي دغه ښځه چې واده شوه نو درې کسانو نو هغه درې وڼه لوټلله نو د بل ځل چې واده نو دې سره به دېرش کسان لاړ شي هغه دېرش هم لوټلله نو درې سوه سره لاړ شي دغه درې سوه هم لوټلله وي اتیا ګاډي وکړي او ځای چرې واده دی دا سره دا واده دی نو دا رسم چې دی دا هندوان نه راغلی دی نو تاسو ته مویل چې د شبې قدر په ورځ د شبې قدر په شپه باندې خلکو بیا په هغې کې دا ذکر کړي دي چې چا ډېر خوراکونه په دې کې پاخه کړل دا داسې چل کېږي او په دې کې چې دی رڼاګانې ډېرې بله وه په دې کې دا شپه چرې شوګیره وه په دې کې دغه بالونه چرې وله راوله او خلک په کې یو بل کار هم کوي اکثر دا هلکان په دې ښارونو کې د پټاسونه مټاسونه اوښکته اوبر او دا قصې کړتې پړتې چې څومره کوي دا د هندوانو رسمونه دي دا مسلمانانو ته راغلي دي الله تعالی دې زمونږ او ستاسو موږ خو یو مسلمانان خو رسمونه رب کې د هندوانو دي الله تعالی دا رسمونه زمونږ لري کې چې یو مسلمانان نو خپل سره اسلام کوي ګوره زه ته یو خبره کوم بل ورځم تاسو ته ما دا خبره وکړه ځان باندې به بد نه لګو خبرې اصل خبره داسې ده چې یو سړی کافر دی د کافر سره کوپر خون کوي ځان لري خوانو سره نه کوي مقصد مداره خو هغه چې کوي نو هغه سم کافر دی کنه چې ځان ته په ځان باندې مې لیبل د مسلمان لګول لیبل د مسلمان سره کلمه مې ویلې ده لیبل د مسلمان میں لگول دے محمد رسول اللہ میں ویلے دے، لیبل د اسلام میں پزان لگول دے چھ قرآن زمانہ ما، لیبل د اسلام میں لگول دے گرہ میں پریخی دا، لیبل د اسلام میں لگول دے سنی میں پریخی دی پٹکے میں وہلے دے، لیبل د اسلام میں پزان لگول دے پا جماعت کی منز کم روجے نہ سما ستھن در پا منگو تاسو زمان پا دین کی ولی احکام و دا شریعت احکامات و دا پابندی نشتا رہے اللہ تعالیٰ ولی دا مسائل ندر علی گلی منگو تا کم ایوہ مسائل دا زمان پا دین کی نشتا رہے چون پا اندوان اپسیلار شو اندو زمان پا ریفسی ولی نرازی پا غیفسی زمان خدا مسلمانان دی کمزوری شوی دی یا سوک یو مسلمان پا یہودی پسی روان دے بل پا عیسائی پسی روان دے بل پا سکھ پسی روان دے بل پا ہندو پسی روان دے بل پا بریلی پسی روان دے سچت شوی دے پا مسلمان من دے پا اسلام کی کم خبر نشتا دے چاہ غستان نشتا دے چی تا دا ہندو پسی دے ہندو زمان پا دے پسی ول نرازی زمان دا خق قانون دے و خن ازام دے پا دے پسی ولی نرازی نو خبر میں اقلال چی بعد ام پسیرینو لکلی دی دے دے کی ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لکلی دی وې دغه ابن کثیر رحمت الله علیه لیکلی دی د عکرمه پر روایت باندې وې چا چی د دینه د لیلۃ الشعبان من نصف شعبان ذکر کړی دی یعنی شپر دغه تیغستې را دغه پنلسم د شعبان تیغستې را وې فقد ابعد النعجه وې در په دینه لري کارو کوي ته خپل طرف ته لاړل کده سکه خبرې کیته لیلۃ المبارکه چې دغه د لیلۃ القدر شپه ده هغه په قران کې ذکر دی په حدیثو کې په ذیلت سره خان لیلۃ القدر کله ده په رمضان مبارک کې ده رمضان مبارک کی بیا کله په اخیرانه عشره کیده په اخیرانه عشره کی کله د بیا په تا خوشبو کې تلاش کړي نو تا خوشبې ترې یو اشتمه ده درشتمه ده پندشتمه ده او اشتمه ده نهشتمه ده بس دی الله تعالی د پټه پاتې کړي ده الله تعالی پټولې پاتې کړي ده د دې لپاره چې مسلمانان لګ ددان ربړستنې مرستنې لري کی مسلمان شي یو دړی مالوچ پله تبانی نشواله دا سوال مال نور سو کی بیا دا د دین د خدمت د فار س قربانی ورکی دا یو دړی یو کمبل ته پله تبانی نشواله د شپې کنه او دا چیرې مونږ وای مونږ په امریکا وو دا شی به هیڅ شی دی مونږ وه دا یو دړی مالوچ ته نشواله پله تبانی ددان نو په کار دار چې لیلۃ القدر مونږ تلاش کو الله تعالی په مونږ تاسو باندې راولي دا لیلۃ القدر بیا خپل س علامات تم باز علما خودلې دي اگر که په صحیح روایت کې نشته ری نو الله رب العالمین دی او لیلۃ القدر کی یو رکعت دو رکعت منسیرو ک اللہ تعالی د زرو شپو د عبادت نه دا بهتره دی یو ځل چې سبحان الله وای نه ک زرو شپو کې لې سمره سبحان الله ویلی نه دا یو ځل ته دا غوړه دی او دا لیلۃ القدر ولی پټ شوی دی دام د خلکو د اختلاف د وجنه چې دا الله تعالی پټ کړی دی خو بس الله تعالی په دې کې خپل حکمتونه په کار دار چې هر شپه سړی عبادت کوي د الله تعالی نه دعا غواړي نو بس الله تعالی په خامه خارا ولینو الله تعالی زمونږ استاد برخه پکې وکي ان انزلناه یقینا واسترجمه کوي ان انزلناه یقینا شروع کړه د مونږه نزول د قران کریم په ليله مبارکه تن په غشپه برکتونه کې چې غشپه د سره د ليله القدر ده شپه د شعبان نه ده دغه بنوایخه ان كنا منذرین یقینا مونږه یره ورکون کې فيها یفرق كل امر حکیم یو ځکه مونږه سبق وای نو هغه مولوی سیب چیرې بیان ددی وک دغه د شعبان د غره روانه په دی باندې بیان وک رسو ته مال دماغ دی صحیح دی مال روغی ته ودا په قران کې راغلی دی مال په کم دی په کم قران کې راغلی زما په قران کې هم نشته دی ودا په دې کې دی کنه دا مراد دی مال نه دا کوم حدیث چې ویل دا ټول ځان نه جوړ کړل دی لیوانه یې ک احادیث تیر ځان نه جوړ کړی دی مال په کم کتاب کې لیدلی دی دا احادیث تی صحیح نه دی دینه مراد لیلۃ القدر تی مراد ده نو رسو بیا دا خبر ذکر کوي چې په دې کې دا هغه فیصله کیږي په حدیث کې راغلی دی چې په دې کې راغلی کیږي فیصله کیږي د انسان د تقدیر خلق باځوي په دې کې تقدیر بدلیږي په پا شب قدر پش پبانو پدی کی تقدیر بدلیگی نا اگی زر تو اس مسالوی موزر تا حدیثم پاگی کیویم فیها یپرقو کل امر حکیم پیها پاگی کی پش پد لیلۃ القدر کی یپرقو پیسلی کی دلشی پا کتاب دا ملائکو کی دے یپرقو پی کتب الملائکتی دا ملائکو پا کتابونو دا تقدیر کی پیسلی کی گی کل امر حکیم دا ہر کار چاگا حکمت والی امر من عندنا امرن په حکم زمونږ سره من عندنا زمونږ طرفنا الله وی دا غزما په حکم مانی کیږي انا کننا مرسلین یقینا مونږ ای لګون کی په احادیث کې راغلی دي په احادیث کې په صحیح حدیث سره ثابت ده چې دا تقدیر چې ده په صحیح حدیث کې دا راغلی دي چې د انسانانو تقدیرونه په صحیح حدیث ته مسلم کې دا د مسلم شریف حدیث ته ده ان الله قدر مقادیر الخلق قبل ان يخلق السماوات ب 50000 عام الله تعالی د ټول انسانانو د پیریانو تقدیر د زمکه او د اسمان د پیدایش نمخ کې 50000 کال مخکې لیکل دي زمکه او اسمان لا پیدا شوی نو الله تعالی 50000 کال مخکې د تقدیرونه لیکل دي خو پدیش پکې الله تعالی ملائکه ته وایي چې د د یو کال لپاره چې کم پیسې لري د یو کال لپاره په دې کال کې ودومره خلک مري دا فلانه سره ودومره چې دا د غکیږي بیماری کې ودا دا په دې کال کې دومره ډوډۍ خوري دا ودومره ملکونو ته دغه کوي سفر بکې دا ودومره تجارت کوي نو دغه 50 در کال مخ کې چې دا کم پیسې لري شوی دی په تقدیر کې نو دا په صحیح حدیث سره ثابت دي دا استعمال چې په حدیث مسلم کې راغلی نو دا غي نه د یو کال لپاره مقرر شوی چیزونه مقرر شوی کتاب دغه پیسې لري دا تر جدا کړل شي او ملائکو ته الله تعالی اوس پاری او دا جدا کول دا په ليله القدر کې کیږي دا په ليله القدر کې کیږي نو دا په دغه کې نه کیږي دا تقدیر چې خلکو یې تقدیر بدلیږي یو کال بعد تقدیر بدلیږي دا خطا ده تاسو ته یو ډیر بهترین نقطه ویم چې زموږ استادانو په یاد کې ویل الله تعالی په غي باندې رحم وکړي دلته کې یو پرقول په ذکر شوی دی فرق په عربی کې ویل کیږي یو شی د بل نه جدا کول ته فرق څه ته ویل کیږي یو شی د بل نه جدا کول ته ویل کیږي کچرته تقدیر په دې شپه کې بدلیدلې نو بیا فیها یقدروا لپاره ذکر کول پکارو چې بده کې تقدیر کیږي فیها یفرقو د جداواله کې کیږي جداواله نو کم تقدیر چې لیکل شوی دی د انسان نو د یو کال لپاره غو پیسې ته را جدا شي او الله تعالی ملائکه ته وسپاري چې کم ملائک د کم کار د لپاره الله تعالی مقرره کړی دی هغه ته وسپاري نو د یو کال لپاره پیسې را جدا کیږي داسې نه چې تقدیر پکې بدلیږي فیها یفرقو کل امر پاغی کی پیسلی کیدل شی په کتاب د ملائکو کې کل امر حکیم دا هر کار چې هغه حکمت والی د الله تعالی په ټولو کارونو کې حکمت نشته ده امر من عندنا په حکم کولو سره زمونږ طرفنا انا کنا مرسلین یقینا مونږ یې لګون کې انا کنا مرسلین دا علت د لپاره د پټه انزلناه دا قران کریم مونږ نه اور راولېګه دا قران کریم مونږ راولېګه تاسو چې لګه توجه باندې کینه زرته خبره کوم دا آیات دا انا کنا منذرین دا مرسلین دا لگی د دریم آیات لري د دې سورته دریم آیات سره لگی انا انزلناه یقینا مونږ نازل کړی دا قران کریم په دې انا انزلناه کې یو شی ته اشاره ده هغه دا چې دا نازل کړی دی نو یو شی چې نازلیږي په چا باندې برازي کنه نو په دې کې پټه غونډه کې اشاره شو چې دا قران نازلیږي په چا نازلیږي دا یو سړی دی دا په هغه باندې نازلیږي انزلناه مونږ الله وی نازل کړی دی نو چې ربره ناراضي خو چاله برازي کنه نو خو هغه سړی ذکر شوی نه چې دا سوق دی څنګه را نازلیږي انا کنا مرسلین الله مونږ دا پیغمبر راولېږي کنه دا پر پیغمبر باندې را نازلیږي دا په بل چا باندې را نازلیږي نو دا انا کنا مرسلین دا دویم آیات سره ولېږي دا انا انزلناه مونږ نازل کړی دی په چا باندې په دې پیغمبر باندې ځکه دا پیغمبر مونږ لیږو پیغمبر یې جوړو انا کنا مرسلین یقینا مونږ لیږون کې یو یقینا مونږ لیږون کې د پیغمبر یو رحمتن د وجر مهربانی نه من ربک استاد رب د طرفنا نو پیغمبری دا په کسب باندې نه بلکې دا د الله تعالی په مهربانی باندې دا انه هو السميع العليم دا الله تعالی هر څه اوري العليم په دې په هر څه باندې ربي سماواتي درې صفاتونه د الله تعالی نور بیانېږي په دې دوه آیتونو کې ربي سماواتي الله تعالی رب د اسمانونو دی او الارض د ځمکې او ما بینهما او هغه څه په منځ کې دوه کړي ان کنتم موقنین کتا سو یقین کون کیه لا اله الا هو نشتره حق دار د بندګۍ سوا د الله تعالی نه هو یحیی و یمیت دغه الله تعالی جون دی کول کوي مړ کول کوي ربکم استاس پالون کې ری و رب ابائکم الاولین او دا پالون کې ری استاس سره مشران او مخکینو د پخوانو خلقوم دغه الله تعالی رب او درې وسنوم دی او دراتون کوم دغه دی بل هم پیشک کی یلعبون دی کې الله تعالی ذکر کوي واستخوی په دنیاوی د دې لسم آیات نو واخله تر د پنځلسم آیات پورې د آیاتونو کې لږ اشکال شته دی چې د آیاتونو مطلب سره دوه توجیهات د کوم دوه په حدیث کې راغلي دي ان شاء الله پوهه بشي به بل هم په شک کې یلعبون بلکې د خلق په شک کې یلعبون په لوبو کې مشغوله دي پر تقیب انتظار کوا اول ته ترجمه کوم یارته مقصد ویم پر تقیب انتظار کوا پیغمبره یو متاتی سماو په کمرت باندې چې راخکاره بشي یو متاتی سماو په کمرت باندې چې راخکاره به کړي اسمان به دخان مبین لوګي ښکارا یغش الناس پټي باغ لوګي خلکو لره هذا عذاب علیم دغه عذاب درناک دی دیدک په عبارت کې تقدیر دی یقولون یا یقول الناس دا خلق به وی ربنا یا رب زمونږه ربنا اکشف عنا العذاب یا رب زمونږه لری کې زمونږه دا عذاب انا مؤمنون یقینا مونږه ایمان راوړون کیو نو ان لهم ذکر سرنګ کېدل شی ردی لپاره نصیحت غسل وقت جاءهم او حال درې چې مخکې نه راغلی دوی ته رسول مبین هغه پیغمبر ښکاره ثم تولوا عنه او بیا مخ وګړه دا دوی دغه پیغمبر نه وقالوا او دی خلق ویل معلم مجنون معلم د ته خودنه کېدل شي مجنون د لیونه دی ان کاشف العذاب یقینا مونږ لري کوون کې عذاب قليلا لګمدا انکم عائدون یقینا تاسو واپس ورګرځي کو پرتا تاسو واپس ورګرځي کو پرتا خر دی اتون معنا څه شوله الله انتظار وکه په اسمان باندې مرګ راشي او دا ټول خلق په دالوګي پټ کی او دغه بس خذابی او بیا ودا خلق وای چې مونږ ایمان راوړو خو الله تعالی زمونږ د عذاب لري کا خو عذاب پی الله تعالی وای کله عذاب دې څنګه لري شیدو ته پیغمبر راغله او دی په ایمان نو راوړې او غی ته لیوانه وایا نو دې آیتونو مطلب سره تاسو ته دوه توجیهات ذکر کوم د آیات لګه تفسیر په لحاظ باندې لګ مشکلات لري د آیاتونه خو دوه توجیهات د کوم دوه په حدیث کې راغلي دی وسان دی او پویږي په ان شاء الله امام بخاری رحمت الله علیه په سند سره روایت ذکر کړی دی دا عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ روایت دی وای دا آیاتونه تعلق ساتي د دنیا سره او د دخان نه مراد څه دی وای قریشو د نبی علیه الصلاۃ والسلام سخت مخالفت وکړه سخت مخالفت وکړه په نبی علیہ السلام باندې ښخالری ورواچول نبی علیہ السلام وای واه وای ټکاو ډېر سخت تکلیفونه ته ورکړل نبی علیہ السلام جمعه ته روانو عقبه ابن ابي معيط کافرو نبی علیہ السلام چې تیر شو زره د صادر رواق سر مړی له ورواچو شاته سراخ ک او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ راو رسیدغه نبی علیہ السلام ته اخلاص ک هغه مشرکان په هغه باندې اخته شول په دغه ورځ باندې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ واپس شو او د مخ د تنبیه چره د ټوله ویني شوی و او دا غوی ابو بکر رضی الله تعالی عنہ ما د نبی علیہ السلام نه مری تو کتل نو ذکر سره پټی دی دغه سره واستې او ابو بکر رضی الله تعالی عنہ ال اتقتل رجلا ان یقول ربی الله دا سره صرف په دی وجنه چې دا وای زماره بل الله تاسو په دی باندې وجنه دا خبره وکړه وته نو کله چې نبی علیہ السلام ډیر سخ راغې دی تکالیفونه نبی علیہ السلام خیره وکړلې د زړه اخلاص و الله تعالی په دی باندې د سقات سالی راولې په دی مکی وال باندې لکه سرنګي چری قات سالی راوستي و په یوسف علیہ السلام په زمانه کې په غو باندې قصلی راوستي و وکال په قصلی راغلی اللهم سنی علیهم اللهم سنین علیهم کسنی یوسف الله دې څخه قصلی پیراولې لکه د یوسف علیہ السلام په دور کې چې قصلی راوستي و الله دا وګی کړه خلک چې دا وګی شي دی ته ولګه پته ولګي الله تعالی په حرم کې په دې مشرکانو باندې اگر کدا مشرکانو خو الله تعالی په مهرباني کړې و دا د ابراهیم علیہ السلام دعا و مکه چې خفه امن کې مو هر قسم یاتی رزق بوترات رغدن پر اخر روزیم ډیر زیاته او هر څه چره پراخو نو دیوره په کار دا و چر دی پیغمبر پوره تابعداري کړی ځکه الله په ډیره مهرباني کړی و خو کله چې ونه کړل نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دا خیره وکړلې تاسو ته مخکې ما ویلو په حدیثو کې مراغلی دي مفسرین لیکلي دي علماو د تاریخ لیکلي دي په قلار قلار باندې روزی کم شولا کم شولا کم شولا کم شولا ان تر دې پورې چې دیو چره مردار یو خوړلې سپی یو خوړلې او چرته بچی دی یو مردار یا رسیش سرمن واغه په وبو کې خوشتوله هغه به خوړل اډوکی به راوړل په ستریقه باندې چې دا اډوکی مونږ وچی شو دا وخورو الله تعالی په دومره لوګ را وستل ډیر سخته کله چې نو دیوبه دیوبه چې اسمان ته قتل بره نو دا خود الله تعالی عذاب د رقات سالی د وجنه په دې اسمان طرف ته دسی دوړي شروع شولې چې د اسمان طرف ته ودغه ښکارېده لکه دا د سړی په نظر باندې مخکارېدل کې یو لوګی چي یو ځل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دی راغله او د سې ویله و اې د الله تعالی پیغمبره وی قبیله د قبیله موزر چې دا موزر د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپلوان دا یو قبیله و وی هغه خلاړ ټول تباش ول لکه غرق شول وی کته زمونږ لحاظ نه کینو د خپلوان لحاظ دی وکا در الله نه دعا وغواړه چې زمونږ نه د عذاب لري کې مونږ به ایمان نه ورو نو الله تعالی و اوس پر آیاتونه من انشاء الله پوه شي دی به ویل چې مونږ نه د عذاب لري شوم به ایمان نه ورو الله تعالی و دی څنګه ایمان نه ورو فروس پر ته پیغمبر راته راغله او دیو ته الله دین بیان واغی ته ویا چې د لیوانی دی خدا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا وکړه الله تعالی ته غدغه لري کو هغه مصیبت ته الله تعالی لري کدی اسمان طرف ته کوم غلړ ښکارې د لغم ختم شوله او الله تعالی ته هغه مصیبت لري کو الله تعالی انکم عائدون بیا که تاسو ما خبره کړی و دا بازی خبرې زه په خپ دغه په غپ نه کوم دا صحیح کومه د دې مشرکانو مثال د سپی لکې و لکه سپی لکې دا نه سمیږي وسه مینتونه کول نبی علیہ السلام ته ویل چې ته دعا وغواړه مونږ به ایمان نوړو الله تعالی انکم عائدون بیا غو مشرکان دی یقل سپیل کید نه سمیږي نو یو د دې آیات معنا مطلب دغه دی دا امام بخاری دا روایت ذکر کړی دی د عبد الله ابن عباس رضی الله دا عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنهما پر روایت باندې او دا صحیح حدیث دی دې آیاتون مطلب هم دغه دی نو دخان نه مراد هغه لوخړه غوند کی دی مراد دا چې ډیر قحط او دغه وجه نه په دې باندې شو دیو ته ورسره کاریدل کده لوګي او بیا براغل نبی رسول الله ته چې زموږ لپاره دعا وغواړم به ایمان نوړو الله وي څنګه ایمان نوړي دوس پر دی پیغمبر چې غاړې ته لور دغه چا ورخکدي لری دی پیچوله خو زه بیا ته الله لري کا عذاب زه الله وي انکم عائدون بیا به کو پر کو به شرک کو خان چې نه سميږي زه الله وي بیا وې سم کما په جنگ بدر کې دا په بل سبانه نه کیږي خصمه وټکوي وټکوي په دې تور باندې وای دا نور د سمیدو نه دی بس دغه سمیدو حل دینو هغه کې به وټکول به برابر کړل دویم معنا مفسرین ذکر کړی دا وای دا آیات چې د صحیح حدیث کې راغلی دي د علی رضی الله تعالی عنه او د عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنهما او د ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه نه مرفوعا روایت ده وای دا قریب القیامت علامه ده کله چې قیامت نږدې شي او قیامت راځي نو یو لږه براشي په صحیح حدیث ته مسلم کې راغلی دي د قیامت د قائمدو نه مخکې لس علامات راشي یو پغې کې دخان ده نو دخان دا حقیقی لږه ته مراد ده یو لږه براشي د الله تعالی پیغمبر وای په مؤمنانو مسلمانانو باندې با داده سیلګي د زکام په شانته کې مرض به په دې مسلمانانو باندې راشي زکام به په ولګي لکه چا باندې چې زکامي دغه سي پرنجېدل او زکام او قرنی لاړی وغیرہ د سیدا به د زکام شکل ورشي په مسلمانانو باندې او دا لږه شکل راشي قیامت ته نږدې په صحیح حدیث ته مسلم کراغلی د کافرانو د بدنونو به وپړسي د سي بنې به جوړ شي غټي غټي د دینه ورسره بیا قیامت چیرې قائم شي نو دا دویم قول هم پسرینو دا دم صحیح حدیث ته امام مسلم دا حدیث ذکر کړی دی د عبد الله ابن عباس او علی رضی الله تعالی عنہ او ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ نه دا روایت دی نو بیا د دینه مراد څه شه دی دا دا دا حقیقی لوګیت مراد دی او دا قیامت ته لګ مخ کی راځي نو تاسو ودا سی وای کنه چې قران کریم زموږ استادانو به ویل د قران کریم د الفاظ عام دی دا یو دی هم شی دا برم شی دا یو په صحیح حدیث کې راغلی دی د مکی مشرکانو سره دا کار شوی او دا دویم بم کیږي نو صحیح خبره ده نو په دوانو کې تطبیق لکه هیڅ منافات پکې نشته رینو دوانه دي شنو خبر خلاص شوله اوس بیا یو ځل ترجمه توکیل دغه تقریر خو نو شو ان تاسو به ترجمه نه زده کړی سي بل هم په شک کې لعبون بلکې دا خلک په شک کې لعبون چې لوبي کوي په لوبو کې مشغوله دي پر تقیبه پیغمبر انتظار او کایو متاتی سماو په غورت باندې ښکارا به کې اسمان تاتی په معنا د تظهرو سره د ښکارا به کې د اسمان بدخان مبین اغلوګي ښکارا یغشن ناسا پټکړي به دغلوګي خلکو لره هاذا عذاب علیم دغه عذاب درناکي نو یقول الناس کله چې قحط راشي نو بیا به داخله کویا ربنا ایر و زمونږه لری کې زمونږه عذاب ان مؤمنون مونږه ایمان راوړون کیو ان لهم الذکر نو سرنګ کېدل شي ردیو د پاره نصیحت غسل تفسیر جلالین معنا کړی دا لا ينفعهم الايمان عند نزول العذاب کله چې په عذاب راشي نو بیا د عذاب په وخت کې به کلمې پیدا نه ورکې که کلمې پیدا ورکولې د عذاب په وخت کې نو بیا فرعون الله تعالی بچ کړو وقد جاءهم رسول مبين او یقینا راغلی دوی ته پیغمبر مبین ښکارا بیان کوون کې اخکار پیغمبرو اخکار بیان کون کیو ثم تولوا عنه بیادی مخوڑا و داغینا وقالو او دویل معلمون دا دتا خودنک کلی شوی دا دا مکی مشرکانو نبی علیہ السلام من یو اعتراض دا کو دا دی تفصیل مخ کی سورة الانعام یو سل پینزم نمبر آیت کی و سورة النحل یو سل درم آیت کی تیر شوی دی وی دتا یو نصرانی عبد دے یو نصرانی سڑے دے وی دا پیغمبر خودوس پر پیسو بانی نپوی دا یو نصرانی عالم دی اگر ازیت در خبر بیان یو دی بیا مونږ تکیا نو الله تعالی معلم مجنون دلی ونی دی د ته دا ویل ان کاشف العذاب یقینا مونږ درې کون کې د عذاب قلیلا لگ انکم عائدون یقینا بیا تاسو راګرځیدون کې بیا راګرځی کو پر تاسو راځي یوم نبتش البطشه الكبرى په کوم ورځ باندې بچراو نیول کومګه پرانیول غټو سره دا تخویپی دا هم تخویپی دنیوی دی یو قول لمبسرین دار چی دا تخویپی دنیوی دی نو یوم نبتش البطشه الكبرى په دې کې اشاره د غزوی بدر ته نو کله چې د الله تعالی د دې مشرکان عذاب لري کا قاتل لري کا نو دی خو پیغمبر بیا ونه مان کنه نو بیا په بل غټ عذاب راغی غټ عذاب دا چې الله تعالی په مسلمانان مسلط کړل جهاد او سره وکا او یتی مردار کړل او یتی ژوندۍ ونیول یوم نبتش البطشه الكبرى تخویپی دنیوی دی او دې کې اشاره ده هلاکت ته مشرکان ته په ورځ د غزوی بدر باندې دویم قول لمبسرین دار چې نه دین مراد سره تخویف یو خروی دی یوم نبتش البطشه الكبرى په کوم ورځ باندې چرانی ول وو کومنګه پرانی ول لوی سره نو قیامت په ورځ باندې الله تعالی دا مجرمان راونی سي ان منتقمون یقینا منګه بدلا غستون کیو الله تعالی انتقام اخلي دی پیغمبرانو د دی مسلمانانو دا انتقام به الله تعالی دی کافرانو نه خامخ اخلي ولقد فتنا قبلهم ولقد فتنا یقینا ازمه کړه مونږه قبل او مخکې دیونه قوم فرعون په قوم د فرعون باندې وس دا الله تعالی ذکر کړي د تخفیف دنیوي لپاره یو مثال الله تعالی ذکر کړي الله وی د دې مشرکان نه مخکي الله تعالی موسی علیه السلام را لېګلې او فرعونانو ته اغه هم خبر نه ومنلې اغه الله تعالی بیا تباہ او برباد کړل ولقد فتنا یقینا ازمیخ کړي مونږه قبل او مخکي را دي مکیره مشرکان نه قوم فرعون په قوم د فرعون باندې وجاهم رسول کریم او راغله واغی ته رسول عزت ون نو بیا تاسو دلته کې سوال وکړي چې دا موسی علیه السلام چې دی موسی علیه السلام خو عزتمن نو داغی په نسبت باندې موسی علیہ السلام خو عزت مند دغه پنځ باندې څنګه ته الله تعالی چې رسول کریم نو تفسیر جلالین دغه معنی حل کړی تر ډیره مزیدار ده راغلی او ته رسول پیغمبر کریم علی الله په دیو باندې خو عزت مند خو په الله باندې خو عزت مند وکنه دا الله تعالی دا ټکی ولی وای مفسرین لیکلی دي مخکې تاسو فرعون غوینا اوریدلی و په سورې زخرف کې مخکې تیر شول چې فرعون موسی علیہ السلام ته مهین ویلو مهین د سپک دی عزت لري الله تعالی او توي عزت مند عزت مند کریم دا عزت مند پیغمبر دی زما پیغمبر دی دا عزت مند دی ان ادو الی عباد الله ان ادو الی عباد الله او دې په عبارت کې تقدیر دی وقال لهم موسی او موسی علیہ السلام هغه ته ویلو ان ادو الی عباد الله چې را پرېږ دی ماته بندگان د الله تعالی د دې تفصیل مخکې ویل شوی په سورۃ البقره کې په نور ډیرو سورتونو کې مخکې تفصیل ذکر شوی دی په بل ځای کې تی تعبیر شوی دی په څه باندې ان ارسل معنا بنی اسرائیل بل ځای کې الله تعالی وایي ان ارسل معنا بنی اسرائیل او دې ځای کې وایي ان ادو الی عباد الله د فرعونیانو د بنی اسرائیلو نه غلامان جوړ کړي په دې باندې به خدمتونه کوله په چا باندې زمینداری کولې په چا باندې به خښتې جوړولې په چا باندې به کارخانې چلولې په چا باندې به لرګي د غرونو نه راوړله نو موسی علیه السلام پسې ورغی وایي دا زما قام دی ما ته را پرېږدی دین چې له غلامان مې جوړو ان ادو الی عباد الله انی لکم رسول امین یقینا استاد لپاره پیغمبر یم امین امانتدار یم و الله تعالی علی الله او لوی مکوی په الله تعالی باندې په الله تعالی باندې لوی څه شته وای نو تفسیر جلالین وای الله تعالی علی الله بترک طاعته په الله باندې لوی مکوی په الله تعالی باندې لوی دار چې څوک د الله تعالی تابعداری نه کوي څوک چې د الله تابعداری نه کوي دا سیده لکه ته ځان په الله باندې لوی ګڼي که ځان په الله دی لوی نه ګڼل بیا د الله تابعداری ولې نه کوي انی آتیکم یقینا راوړی دی ما تاسو ته سلطان مبین هغه دلیل ښکاره مخکې بار بار وضاحت شوی دی امسات مراد ده هغه لاس معجزه وه نور چیرې معجزات الله تعالی ورکړي و انی عزت بربی و ربکم او انی عزت یقینا زه فنای غوړم بربی و خپل رب باندې و ربکم چې ستاسو رب دی ان ترجمون د دې دوه معنی مخکې بار بار بیان شوی دی ان ترجمونی بالحجاره یا ان ترجمونی بالسب و شتم مخکې د دوه معنی بار بار بیان شوی دی زه پناه غوړم په الله تعالی سره چې رب زما دی او رب ستاسو دی ان ترجمونی د دینه چې تاسو ما سنگسار کوي د دې سنگسارولو نه زه پناه غوړم په الله تعالی باندې یا د ان ترجمونی چې تاسو ما ته بدی ردی وای زه په الله تعالی سره د دینه پناه غوړم و ان لم تؤمنو لی او که تاسو ایمان را نه وړ په ما باندې پات دیلونی نو زمانه بیا جدا شي زمانه بیا ډډه وکي زمانه بیا ډډه وکي دا وته خبره وکړه موسی علیه السلام ته ویل نو دی آیات کی مونږ او تاسو یو بل مسله معلومه شوله هغه بل مسله دا ده چې چاته د الله تعالی دین بیان کو د الله تعالی دین او نه مانن بیا تی بای کاټو کا کدا ستا پلار دې کو رور دې که هر بلا ده خو بیا تی بای کاټو کا فدعا ربه نو دعا وختل موسی علی السلام د خپل رب نه ان هؤلاء قوم چې قینن دا سه خلق دي مجرمون چې مجرمان دي الله تعالی دا مجرمان خلق دي ستا نه مانی نو الله تعالی او تو ویل دې کې په عبارت کې تقدیر دې هغه قران چې چا ویلې نور نو تاسو بیا پاغي باندې پویږئ الله تو خسته نه منی به هجرت ته وکته دلار شه نو لاړ لاړ الله تعالی تو شي و فاسره به عبادی نو بوز ته زما د بندگان بن اسرائیل د ځان سر روان کا لیل اند شپې روان کا دا فاسره به عبادی دا استجابت د دعا ده مفسرین لیکلی دي د عبارت کی تقدیر ده کله چې موسی علی السلام دعا وکړه نو قلنا له بعد الاجابه اسره به عبادی لیل انکم متبعون قلنا له بعد الاجابه دا دعا مل قبول او قلا ورسته متبیا دا خبر او قلا چې بس تاسو لار شي الله تعالی ماته پرېږدې د وسره پویګم د دې وسره لیل اند شپې خبره ولې شوې ده الله تعالی موسی علی السلام ته چې شپې دا خلق بوده د شپې دا بوده علما ولې کړی یو وجه په دې کې دار چې د شپې پاسقان په جران چې هغه ودی نو چې ودی دي خلق بس ته وزه مجاهدین لپاره یو دا خبره شو چې کله تشکیل کې حکم ځای باندې نشي ورته ریدلې پویږي ته چې دا خلک د شپې ودري د شپې ته غلی تیر شه وسلار شتي نو دا الله تعالی موسی علیه السلام ته بده وجبانی چې د ورځې زی خو بیا دین کنه خلک د شپې ته لار شه وس د بودی ته لار شه دوی معنا دوی مطلب علماء ذکر کړی د شپې او ته الله تعالی زکه ویل د شپې په مزل کې خیر او برکت وي د شپې په مزل کې صحیح خیر او برکت وي د شپې په مزل باندې سره ډیر نستړی کیږي د ورځې په مزل باندې ډیر ستړی کیږي او درې علماء ذکر کړی دي د شپې په مزل کې د ګرمۍ نه انسان پامن کی د ګرمۍ نه انسان پامن کی د ورځې چې څومره دغه ګرمۍ دومره د شپې دومره ګرمۍ نه کو به دی وډ کم څوک د شپې سفر کوي کنه د شپې لګه هوا بیا هم چلیږي او د ورځې چې ګرمۍ نو ګرمۍ ډېره زیاتې نو الله تعالی او ته چې د مصر نه تاسو وزې لاړ شئ هجرت وکړي خود شپی بزی د ورځی مزه الله تعالی او دغه طریقو خود له انکم متبعون یقینا تاسو بس بدرتل کېدل شي اسنه چې په قلاره قلاره باندې سو کوی زمان واسکټ پاتې شو دی سو کوی یو شي پتا سو بس الله او تویل چې ګوره خلق ورشه درځي په جان ورشه درځي خو زی خپی واسر دی زنه بس وترک البحر نو پرېګ د دریاب لره رهون ولال په خپل دی باندې مفسرین لیکلی اوس دی کې خو واقعیا کې دغه کنه اختصار دی ولال لال لال دریاب ته ورسیدل او فرعون چې هغه خبر شو هغه چې سار را پاسې رسترګې مګلې فاتبعوهم مشرقین د اشراق په وخت کې بس ورپسې شولا د سار مون مون خونیشته لري کنه پوجن موجن خو مون نه کوي کنه د اشراق په وخت کې را پاسې دل وی غسړی خونیشته لري وی تاسو لګل غندازه واخلې وی یار سلی خوتی ټول خانیشته لري وی زی پسې نغه څومره لکونه او تاسو ته ما دغه تفصیل ویل چې دومره دا و خلکو شمارلې د لوی قصایب کې کړي د خبر حال هر څومره چې هغه روان شولا لاړه لا کله چې دریاب ته ورسېدل نو بیا دغه ویلله د موسی علیه السلام مرګور ویل انا لمدرکون مونږ خوراګیر شو مخې د دریاب د یو شا طرف چې سړي را روان دي اوس پسه کوه نو کلا ان معي ربي موسی علیه السلام ته زما سره رب شته دی دې کې دا تقدیر دی عبارت ښه ده ټول د تقدیر دی موسی علیه السلام ته په امسا باندې دریاب وها وای وها لارې جوړې شولې نو کله چې موسی علیه السلام پاتې پوری وته پوری لاړه نو الله تعالی موسی علیہ السلام الله تعالی ته ویل له وی اے الله تعالی دا دریا پیرابن کا ویسنه چې بمون پسې راشي ویسنه چې الله تعالی زما په کار کې کار مدار وې ذات خپل کار کا وی دا پس نن را بندو ما چې پری چې دې منست راشي دې په بیاله اخلاصوم اوس موسی علیہ السلام خوردین نو خبر کنه چې دا دې منست راولی او بیا پر اخلاص چل دې دیو د پاره نو موسی علیہ السلام وی الله مون خو پوری وتلو وس دا غپه کې وچی کا دا ولارب کې ختمه کاسنه چې وس افسدی غړه را پوری وزي الله تعالی چې وترک البحر افریدا د دریاب لره رهوان پرېد چې ولاړی د کی کار ملره ولی ځکه انهم جند مغرقون یقینا دی یو لخر دی مغرقون چې دی بغیر کله شي د مغرقون معنی مې توکل چې دی په دی باندې فیصله شوی د غر کېدلو مخکې ته بار بار د سی معنی باندې کوي چې دی غر کله شوی دی نه غر کله شوی نه دی غر کیږي به په دی باندې فیصله د اغراق شوی دی کم ترکو سمر ډیر پرې خو دل دی من جنات د باغونو نو عيون د چینونه وزروعنا د پستونو نو مقام کریم او د غزاینو عزت والونه فرعونانو باغونه پاتې شول بنگلی ته پاتې شول چینی ته پاتې شول او دغه پستونه ته دغه روخ پاتې شول مقام کریم دی پر خپل بادشاہی ک ډیر دفتر جوړ کړی وی او ډیر چره کیسې جوړ کړی هغه ټول ته الله تعالی پاتې شول ونعمتین او خوشالۍ سامانونه نعمتین نور د خوشالۍ سامانونه کانو فیها فاکه ک چود پاغي کی مزه کونکي خوشالۍ کونکي پکې کذالک دغه سی وشولنو الامر کذالک الامر کذالک بس دغه سی کارو شو و اورسناها او پات کړل مونږ دغه نعمتونه قوم اخرین بل قوم ته د دې بل قوم نو مراد څوک دی نو مخکیم دا خبر بار بار شوی ده یو قول لم پسرین دا دی چې پدې فرعونانو کې پرې بن اسرائیل کې بعض خلک په مصر کې پاتې شویو نو دغه فرعونان خو الله تعالی غرق کړ خو کم کمزوري بن اسرائیل پاتې شوی چې هغه هجرت په مونږ نه شوتل لري او یاد شپې و د پاتې شوی دی نو هغه خو سیمه د پاتې شوی دی کنه الله هغه ته پاتې کړل یا دویم دار چې علماو لیکلي دي بیا د داوود علی السلام په زمانه کې دا بن اسرائیل اول شام ته تللی دي او د داوود علی السلام په زمانه کې بیا واپس مصر ته راغلل الله تعالی وي زما د دین د پاره چې ته خدمت وکي الله تعالی وزر تر دې کافر او غار سره د پاتې کوم او اورسناها قومنا اخرین او پاتې کړل مونږ دغه سامانونه او دغه باغونه چې قومنا اخرین او قوم بلته فما بکت علیهم السماء نو ونه جړل پدی باندې اسمان ول ارض او مکی او ماکان او منذرین او نو دیو ته مهلت ورکړل شوی ری سمانه ده الله وی اسمان په ونه جړل زمکی ویم جړاونه کړل پدی فرعونیان باندې الله وی نه اسمان و جړل او نه پزمکی و جړل نو تاسو وای چې په جړانه مراد چې حقیقتا جړاتې مراد ده د انس رضی الله تعالی عنه پر روایت کې راغلی دي وې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د مؤمن د پاره په اسمان کې دوه دروازې دي نو د یوې دروازې نه دي مؤمن مسلمان ته رزق راځي او په بل دروازه باندې اعمال برخيږي په بل دروازه باندې اعمال برخيږي نو اسمان په ونه جړل مانا ده شول چې د دې فرعونانو نیک اعمال نو چې خبره ختله وسی هغه اعمال بیا نبی رسول الله چې مؤمن مسلمان چې کله وپات شي مؤمن مسلمان چې وپات شي او په کومه دروازه باندې چې مؤمن مسلمان نیک اعمال برخيږي هغه دروازه بیا جاړي نو فرعونانو خو نیک اعمال نه ونو الله وایي چې د اسمان هغه دروازه په مونږ جړل اعمال پورته تللی نه دي نو څه شي په وجاړي دا صحیح حدیث ته انس رضی الله تعالی عنہ روایت ته مرفوعان حدیث ته نبی رسول الله تر په کړی دا او زمکه په ونه جړل دې سمانه ده زمکه په ونه جړل د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت ده پکم از مکه باندې چې څوک نیک اعمال وکي سجده پیو کی یا پی رکوع کی یا پی وګرځي د دین کار د پاره، نو کله چې دا انسان مړ شي اعمال د خیر چې چا کړی نو دا مؤمن مسلمان د غزمکه په مؤمن مسلمان پسې جاړي. نو الله دې فرعونانو پر ازمکه باندې خو نیک عمل نه وکړي چې اوس پسې غزمکه وجاړي. اله خوشاله ده ازمکه چې مونږ ته وزګار یو. او د الله تعالی پیغمبر وایي چې بی دین انسان مړ شي نجستره منه العباد، دا غینه بندگان د ازمکه دا کانی بوټي ارسه دي په آرام شي. نو الله تعالی وایي دا فرعونان د څه خلکو نه پسې اسمان وجاړل ځکه نیک عمل نه چې خبره ختلې وي، نه پسې ازمکه وجاړل ځکه نیک عمل په ازمکه باندې کړی نه نو څه شی پسې وجاړي. نو الله وایي په نه جړل نو دوی معنا ذکر کړی ده مفسرینو، دغه معنا په خپل ځای باندې صحیح ده چې کوم معنا ته ما وکړله دا حدیث نه ثابت ده صحیح معنا ده، خو بل یو معنا هم ذکر کړی ده مفسرینو، فما بکت علیهم السماء ونجعل علیهم پری باندې اهل السماء و اهل الارض، اسمان والو پی مونږ جړل یعنی ملائکه پی مونږ جړل، په اسمان کې ملائک دي او زمکه عالم په غی باندې ونه جړل، انسانانو پی مونږ جړاو نه کړل او نه پی ملائکه جړاو وکړل، بلکې خو خوشالي پی وکړل. وما كانوا منذرين او نو دیتا مهلت ورکل شوی. ولقد نجينا بني اسرائيل من العذاب المهين، ولقد نجينا يقين بچکلو مونږه بني اسرائيل را من العذاب المهين، دا عذاب ذلیل کون کینه اغه عذاب ذلیل کون کې څه شو د من فرعون دا بدل وقې شو در ما قبل من فرعون انه كان عاليا، يقينا و دی لوی کون کې من المصرفين او د حدود شرعيون تجاوز کون کې د حدود شرعيون تجاوز کو. مفسرین لیکل دی عالی هغه چاته وی عالی چې هغه د هیڅ قانون په خپل ځان مانی نه مانی. نو فرعون داس یو شی چې دی د الله تعالی قانون چې بیخي په ځان مانی نه مانه. ولقد اخترناهم على علم او یقینا غره کړی مونږ د بنی اسرائیل لره علی علم د دې دوه معنی دي. یو معنی دغه کړی د علامه بیضاوی ولقد اخترناهم یقینا غره کړی مونږ د بنی اسرائیل لره علی علم بانهم احقاء بذلک چې دی حقدار دی دي احقاه بذلك. الله ما تردي خبر علم چې دا بنی اسرائیل د دین نعمتونو حقدار دي، د دې فرعون حقدار نه دي. علا علم سمانش ولا علا علم بانهم احقاء بذلك چې دا بنی اسرائیل وست د دین نعمتونو حقدار دي، نو الله د فرعونین نواغسته له بنی اسرائیل ورکړه د نعمتونو. دوی معنا ذکر کړی دا علامه بیضاوی دا بلم ډیر بهترین معنا ده. ولقد اخترناهم يقينا غروال وركلو منغر بني اسرائيل تعالى علم مع علم منا بانهم يزيغون في بعض الاحوال. الله خبري بني فيو چی دا چره کاغلرگی دی کاغلرگی دا بني اسرائيلم کاغو کنه تاسو ته کو غواله څو ته په قران کې ذکر شوی دی په خوراک نه په میدان ته کې الله ته منو سلوار کله ودا مونږ له چره مولای په کار دی مونږ له بادرنګ په کار دی مونږ له وګي په کار دی دا کاغلرگی وکنه په میدان تیح کې چیرې دیو دغه پینه کېده آبادۍ نه وي داسې په عام ځایونو کې اوسېدل الله تعالی پرې سوری راوسته د هغې نه شکریې وکړله بیا دغه من او سلوار نه شکریې وکړله الله ته ذخیره به نه کوي دوی به جمع کوله کله چې دا د هجرت باندې په دغه باندې پورې وتل په هجرت کې لاړله او په دریاب باندې ورپورې وستله الله تعالی هلته کې خلکو د څخه عبادت کوي مونږ هم داسې یو اله جوړ کړه چې مونږ هم عبادت کوو. نو الله وی سره د دینه چې زما علم په دې باندې وو چې دا خلک کاګه دي کاګه دا کاګه لرګي دا نه سميږي خو الله وی ما په بیا احسانات وکړل کمزوري او نو ما په احسانات وکړل. ولقد اخترناهم على علم منا بانهم يزيغون في بعض الاحوال. الله په دې باندې خپو یو چې بعضی حالات کې ودا کګیګرا کګیګي خو الله په بیا احسانات وکړل. واتيناهم من الايات يقينا ورکړي مونږ هغه ته من الايات دا الايات نو مراد نعمتونه دي. الله تعالی او تدیر نعمتونه ورکړي او مافي هی بلا ام مبین چې پاغي کې ازمی خو ښکارا پاغي کې ښکارا ازمی ختونه او پاغي کې او هغه ښکارا ازمی ختونه په کومو نعمتونه کې مانا او سلوا او دغه سي مخ کې جره په سورۃ البقره کې پوره تفصيلات دغه بیان شوی دي هغه واپس هغه ځې تفصيلات شي ګوره په هغه کې ځند ان ها اولای له یقولون یقینا دا خلق خامه خوای ان هي الا حیاتنا الدنيا نره دا مگر جون زمونږ د دنیا دی او ما نحنو بمنشرین او نه مونږه دوباره پورته کړلې شوی ان هي الا حیاتنا الدنيا بس بل څه نشته خو الله تعالی وی دا خلق وای دا هي ضمیر حالت او صفت تراجه ده نو معنا ودا کوي ان هي نره زمونږه حالت او صفت الا موتتن الاولى مگر زمونږ دا مرګ ولنې دی او ما نحنو بمنشرین او نه مونږه دوباره پورته کړلې شوی. دا خلق د قیامت ته انکار کوي د مکه مشرکانو او د ډیر خلکو چې د قیامت ته انکار کوي. فاتو بی آبائنا ان کنتم صادقین دو معنی مفسرین ذکر کړی دي اذان په پوهه کوي. یو معنی مشرکان ودا کوله فاتو بی آبائنا تاسو دلیل راوړی د اقوال زمونږ د مشران نه ان کنتم صادقین که تاسو رښتونی یې زمونږ پلار او نیکه خو بداول چی قیامت نشته ری نو که تاسو سوای چی د قیامت حق ده نو زمونږ د پلار او د نیکه نه مونږ له دلیل لاوړه چې مونږ د خپل پلار او د نیکه خبره منو د بل چا خبره مونږ نه منو پاتو بی آبائنا زمونږ د پلار او د نیکه نه تاسو دلیل لاوړی نو مونږ با قومونو مونږ بل چا دلیل نه منو ذې معنا علماء ذکر کړی دا کله بچی قیامت مسله بیان شولندې مشرکان بل پاتو بی آبائنا زمونږ مشران تاسو راجوندی کیا ته قیامت راځي چې وسړی مړ شي او زره زره شي بیا څنګه دوباره ژوند کیږي نو که ته خامخا وې چې د قیامت رښتونه دي زمونږ مشران راجوندی کوي مونږ ته پته ولګي چې سړی د مرګ نه وروسته بیا هم ژوند کیږي دا خبره وکوله سخت دښمنی کړی در نبی والله چې د نبی علیه السلام او د پیغمبرانو څومره صبر کړی دی کنه ډیر زیات د حد نه صبر کړی دی هغه ته قیامت راځي وې زمونږ پلار او نیکه راجوندی کوي زه یې ومنم دا څه خبره ده یستا خبره نه منم ته زما پلار او نیکه یو خبر راوړی زما پلار او نیکه دا ویلی چې او قیامت حق دی زه بیا ومنم که زما پلار او نیکه وایي چې قیامت نشته ته ما ته وینو زه نه منم دله دا د الله تعالی د پیغمبرانو او د قومونو دا کیسې روانې وي پاتو بی آبائنا راولی تاسو زمونږ مشران ان کنتم صادقین که تاسو رښتونی یئ او هم خیر آیا دا خلق غوره دي الله تعالی وایي دا رد دی ردیو په انکار باندې او دا ذکر کیږي د تخویف دنیاوي دپاره الله تعالی مثال ذکر کوي او هم خیر ای داخل غوړه دینه مکی دا مشرکان او ام قوم تبع او کنا قوم د تبع غوړه دین ولذین من قبل ما کسان چې مخکې د دیونه اهلکناهم مونږه هلاک کړی یو غیلره تفسیر جلالین وی اهلکناهم بکفرهم هغه کافرانو مشرکانو دی کوپر په وجوان الله تعالی تباکل انهم کانوا مجرمین یقینا هغه مجرمان الله تعالی وی داخل کړي نبی رسول الله د دومره تنګی نبی رسول الله ته یو سوی او دا بل سوی نو الله وی دا د مخکینو خلکو نم غوره نه دي او قوم تبع چې ما تر تبا کړی او قوم تبع نو هغه چې دی د دېونه ښه دا د هغې نه ښه نه دي الله تعالی هغه تبا کړل د کوپر په وجه باندې دا مکی د مشرکان هم الله تعالی تبا کوي د کوپر په وجه باندې قوم تبع څه شی دی نو تاسو به ووایئ چې یو قول لمبصرین دارې او اسخ قول پکې دارې چې دا یو خاص بادشاه و په د یمن یو بادشاه ده او داغه نومو اسعد ابو کریب الحمیری داغه نومو دا یو بادشاه د یمنه نو دا د یمن بادشاه د قتاده رحمت الله علیه روایت دی وای دغه د اور عبادت کو او دغه قوم چې کومو د اسعد ابو کریب الحمیری دا د یمن بادشاه نو دغه چې کوم قومو د وطن کې کوم خلک پاتې کېدل هغه بم د اور عبادت دی کو د اسلام راوړ اسلام قبول که او خپل قوم را اوباله د الله تعالی دین ته چې د الله تعالی عبادت کوي او د اور عبادت م کوي نو هغه قوم د دې صح مخالفت وکه قوم یې صح مخالفت وکه او د دې اسد ابو کریب الحمیری د دې بادشاه دولونه وي هغه هم د الله تعالی دین چیرې دا قبول کړی نو د الله تعالی عذاب راغی په قوم تبع باندې صرف هغه دولونه دغه بادشاه بد شولې او یو د بادشاه بد شو او نور قوم ټول الله تعالی تبارک او په یو روایت کې دا راغلی دي چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه وسه وکاله مخکې ده د نبی علیه السلام د راتګ نه وسه وکاله مخکې نه دا واقع ده په دې کې مفسرین لیکلي دي اشاره ده دیتا په دې مخکینو قومونو کې چې الله تعالی کوم قومونه تبا کړی دي اخیری قوم به کې قوم تبع ده دغې نه وروسته بیا نبی علیه السلام الله تعالی را لېږلې ده نو الله وایي ترې مکې والا ته داسې ووایه چې تاسو د قوم تبع نه غوره نه یئ هغه مې تبا کړی وو د قوم تبعنا می مخک ډیر قومونه مخک نور تبا کړی نو تاسو را تم یت شینه یت تاسو تبا کولای شم خو الله تعالی صبر کوي ام خو اهم خیر نادی غره دی ام قوم تبع او کم او کنا قوم د تبع غره دی ولذین من قبل ما کسان چې مخک د دیونه اهلکناهم هلاک کړی مونږه غی در په سبب د کوبر داغي باندې انهم کانوا مجرمین یقینا هو غ مجرمان وما خلقنا السما دا ذکر کوي الله تعالی په دې دوه آیاتونو کې انکار رد دی په انکار د باس بدل موت باندې تاسو وایئ چې یو ځل الله تعالی څوک مړ کینو هغه بیا دوباره څنګه راجوندی کیږي الله وایي چې د ځمکې اسمانونه دا هر څه مې پیدا کړی دي دوباره ستا پیدا کول راته څه ګران دي بیا وما خلقنا سماواتی او نری پیدا کړی مونږ اسمانونه ول ارض ځمکه وما بینهما او هغه څه چې په میان دري دواړو کې لاعبین چې مونږ لوبې کوونکي یو عبس کار کوونکي یو ما خلقناهما نری پیدا کړی مونږ د ځمکې اسمانونه الا بالحق مگر د پاره د ښکار کولو د حق چې د مسله توحید ښکاره شي الله تعالی دې لپاره پیدا کړی دي نو چې الله دا پیدا کولی شي الله تعالی دوباره تاسو پیدا کولی شي یا الا بالحق مراد درنه الا بالحکمت په حکمت سره هغه حکمت الله تعالی سره سزا ورکول دي الله قدرت لري چې سزا خلکو لورکي ولكن اکثرهم لیکن زیاد دخل کو نہ جمهوریان لا يعلمون اغن پویگی پری خبر بننے ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین وس اللہ تعالی ذکر کی تخفیف اخروی د قیامت یرا اللہ تعالی بیانے او د قیامت دور د حالات بیانے بیا اللہ تعالی د مشرکان او د مجرمان ذکر کی چې په جهنم کې د مجرمان بسکه یو حالت به څنګه وي ان یوم الفصل یقینا هغه ورځ ده ورځ د فیصلې میقاتهم هغه وخت مقرر ده دیو د اجمعین د ټولو یوم لا یغنی مولا یوم فقرت بن لا یغنی چې نه بشی لري کوله مولا یو دوست عن مولا د بل دوست نشین هیڅ مصیبت ولا هم ينصرون او نو ور دی سره مدد کېدل شي مدد به سره نشي کېدل بیا و دوستانی دوستانی نه الا من رحم الله مگر هغه څوک چې الله تعالی رحم کی باغی باندې ادین مراد مومنان مسلمانان دی دا غی دوستانه و په کار باندې راځي او یو بل له شفاعت هم کوي انه هو العزیز الرحیم دا الله تعالی ضرور دی رحیم رحم کوون کړي ان شجره الزقوم وس الله تعالی ذکر کوي هیوتونه د ورځې د قیامت ان شجره الزقوم یقینا ونا د زقوم طعام الاثیم دا خوراک دی ګناګارو کل مهلی پشان د ویلکل شوی تانبی باندې پشان د ویلکل شوی تانبی باندې مهل ویل کیږي په عربی کې وسپنه چې ولیکله شغی ته ویل کیږي تانبه چې ولیکله شغی ته موهل وي په عربی کې یو بل معنی هم تکړی و د دغه په یخ کې د تیلو په یخ کې چې کومه خټه پاتې شغی ته موهل ویل کیږي د تیلو په یخ کې کل مهلی پشان د ویلکله شوی تانبی باندې یغلی فل بوتون خټ کیږي و د په خېټو کې چې چا د زقوم یو قطره وسه کله معمولی په دې خېټه کې ورسې خټ کیږي لکه څنګه چې کټوی خټ کیږي کاغلی الحمیم پشان د خټ کېدلو دغه ایشیدل او باندې پشان د خټ کېدلو دغه خټ کېدلو او باندې خذوه او بلش حدیث کرا دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا حدیث مې ته مخکې مېل نبی علیہ السلام وې دا زقوم دا ونه چې دا د سبیکاره بوټې دی په جهنم کې الله تعالی پیدا کړی دا که د زقوم یو قطره دنیا تراشی پر دریابونو کې وڅ سوالې شي یو قطره یو ساس کې د زقوم د بوټي د دنیا په دریابونو کې وڅ سوالې شي د ټول خوندونو دنیا به ختم شي د ټول ارث به تاریخ شي بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام می وتا سوچ فکر وکړي چې درچا خوراکي په جهنم کې نو داغه بیا سهالي الله رب العالمین دې موږ او تاسو بچو سات کاغلی الحمین پشان د خټ کېدل او به باندې خذوه دې په عبارت کې تقدیر ده یقول الله تعالی الله تعالی وایي ونی سیدغه لرا فاعتلوهن رای کاږي الی سوای الجحیم اغمیان د جهنم ته الله وایي ملائکوتا تاسو ته ویلی وکړه چې الله تعالی ملائکوت تر قیامت پرد باندې وایي چې د پلانې ونی سي نو اویا زره ملائک په پاسي او د انسان براونی سي څو زره اویا زره ملائک په تور پاسي دومره ملائک الله تعالی پیدا کړی دي او دا د میدان محشر دا وبيخي کنټرولي ملائک الله تعالی دې تر کوس کړی بیا الله تعالی وي ثم صبو فوق راسه بیا واړوي د سر د پاسه من عذاب الحمیم دا عذاب د خټ کېدل وبونه زق وسکتا انک انت العزیز یقینا تازان ته زورور وای الکریم او ځان تر عزت مند وای دس چرد معنا ونه کوي انک انت العزیز تو زورور وی الکریم او ته عزت مند وی دا معنا خو غلطه رکنه دا خو نه عزت مند دا کافر نه زورور په الله باندې دې کې معنا کړی دا تفسیر السعدی معنا کړی دا ډیر بهترین معنا انک انت العزیز بزعمک ته خو ډیر زورور په خپل ګمان کې په دنیا کې الکریم او تا خو ځان ته ډیر زیات عزت مند وای ته په خپل ګمان کې ډیر عزت مند سړی وی الله به توي تا چې په دنیا کې ځان ته عزت مند وای او دا بل سړی د سپک سپور ګاڼه د الله تعالی دین دی نه مانه او ځان ته زورور وای اوس دې ضرورتیا ښکاره کنه الله به توي چې عذاب وسکه عذاب وسکه ځان ته اوس نشي بچ کولی نو انک انت العزیز الکریم بزعمک او تسهیل لکل التسهیل لعلوم التنزیل د ابن جوزی هغه زق انک انت العزیز الکریم عند نفسک ته د خپل ځان په نسبت باندې ډیر عزتمن وي زمونږ په نسبت باندې نه وي الله تعالی بوته ته ځان په نسبت باندې ته عزتمند وي بل معنا ذکر کړی د تفسیر سمعانی او تفسیر بیضاوی هغه ډیر بهترین معنا ده وای زق انک انت العزیز الکریم وای یقول الله ذلک استهزاء به الله وبس مسخره کیا وای ته ډیر زوراور وي کنه وای سکه ځه ته ډیر عزتمند وي کنه دا د الله تعالی طرف نه ودی پس استهزاء ده الله وبس ټوکی مسخره کیا چې وای سکه ځه ان کانت العزیز یقینا تزور او الکریم سپین رو بیوی عزتمند وستا په ګمان کې ان هاذا ما کنتم به تم ترون ان هاذا د دین مراد څه شه ان هاذا تفسیر جلالین لیکلی دی الذي ترون من العذاب هغه چې تاسو د عذاب سینې نو دا هغه شه دی ما کنتم به تم ترون چې تاسو په دې کې شک کاو تاسو تر اوسه پر ویل چې دا قیامت نشته لري الله به دا قشه د کتاب کې شک کاوس ان المتقین وصلی الله تعالی ذکر کې بشارتونه چاچ د الله تعالی دین منلی دی اوس راشه دغه حالت ته وګور هغه وسنګي ان المتقین یقینا پرهیزګاران په مقام امین دا به په غزه امن والا کی الله تعالی دا به د امن پزې کی دا به د امن پزې کی پای کی نه عذابونه شته نه پکې جده زقوم پکې منشته مزي مزي ټول پای کی اوس د امن غزه کمه دی په جنات نو عیون دی و وی په باغونه کې و عیونه په چینو کې وي یل وسونه اب غوند دی من سند سند نرو ریخونه او استبرق د پیړو ریخونه متقابلین او یو بل ته مخامخ ناسی په دنیا کې چا چر چا سره ورانه شي یو بل ته شاکه او کړي پلار کې لمخې لور شي مخ تیواړي الله تعالی جنتیان به یو بل ته بالکل مخامخي دا ود مينو حوته قص پیزای او بل ته استماویل متقابلین کې اشاره ده دیتا چر جنتیان کم کټونه لکه کم چوکې چې تاویږي چې کم تر ته دغه کوي بس هغه تر ته په خپل سر تاویږي لکه دا په کې نه چې زلار شم هغه تلار شم دې تر ته مشار دې تر ته مخه ده کم تر ته لکه راشي بس هغه تر ته مخامخ شي په خپل یلبسونه ابغوندی دی من سندوسین نری ریخم و استبرق او پیړ ریخم به متقابلین یبل تو مخامخی کذالک الامر کذالک بس دغه سی خبره ده دغه معامله وکړلی شی وزوجناهم بحور عین او پنیکاب اور کوم غدیو تا بحور اغه حور عین چې اغه خیسته سترګواله تا استعمال معنی ود سینه کو چې عین غټو سترګواله غټو سترګواله څنګه تا ته استعمال ویل چې یو بیان کاوی چې د جنت د حور سترګې د سیلی لکه د غټ گاڑی دی د لټونه چری د سترګې وی نو دغه سترګې چې دا څه شو دا څه معنی شو نه دا ځان نه وچې خبرې نه کوي عین تاسو ما ویلو هغه سترګو ته ویل کېږي چې هغه برابر سترګې دغه تور توري او سپینې سپینې نو دا خایسي لري جاته دا لري خایسي ته جنت د جنتیانو خود سترګې ودغه سي يدعون فيها بكل فاكهه امنين او تاسو ما ویلو د جنت حوري چې هغه دومره د قیمت حوري دي د الله تعالی پیغمبر وای چې دا ټوله دنیا پرې کې چې سره در او سپینځر دي سمر ملغلری دي نو دا جنت کې چې کوم خوره ده ته جنت د وی خوري د پړونی د لوپټی قیمت هم دا ټوله دنیا نشي ادا کوله دا ټوله دنیا پرې کې وای پلانې ده کې دا یو کان راوته دی لس کروڑ روپۍ وي په دې لس ارب ډالر روپۍ دی باندې د جنت د خوري یو پړونی په دې ټوله دنیا کې سمر کانی دي او سمر سره در دي سپینځر دي هغه قیمت هغه نشي پوره کوله دا د جنت د خوري د صفت دی ښه او نبی علیہ السلام ویلو تاسو ته مغه حدیث ذکر کړو کای و خورا په دنیا کې راخکاره شي نو دا د اسمان او د زمکه په منځ کې د ټولو دنیا به خوشبودار شي د ټولو دنیا به چیرې به ودینه خوشبو خيږي الله تعالی د سوري پیدا کړی و زوجناهما او بل کمال پکې دار چې الله تعالی زبه او تور په واده کما الله به ته په واده کيا الله تعالی دې د ټولو نعمتونو کې زمونږ استاسو برخه وکړي تاسو ته ما ویلو د جنت د خواهشاتو مجموعه ده خواهشات که څوک پوره کول غواړي په جنت کې پوره کیږي دا په دنیا کې نه پوره کیږي نو جنت دپاره تیارې پکار دی یدعون فیها راغواړي ودی فقې کې بكل فاکهتین امنین هر قسم میوي امنین په امن کې وي د هر مصیبت نه بیغمه وي لا یذوقون فیها الموت نه بس کې باغې کې مرګ الا الموت الاولى مگر اولنې مرګ وقد ذاقوها دا ځې ودی کې وای ښه کداغه سره نه وای نو بیا هم شک راسي چې دا څنګه مسله شو وروره الله تعالی نشته رې پدای کې مرګ الا الموت الاولى مگر اغه ولنې مرګ دی نو ولنې مرګ کوم مخ کې تیر شوی دی خدای دې کې سر وای کنه وقد ذاقوها بس مرګ خدای غيو مرګونه الله یو غره منې سم راغله دی بل مرګ به په جنت کې نشته دی او تاسو ته ما حدیث ویلې چې کله جنتیان ټول جنت تلار شي جهنميان جهنم تلار شي اخیره جهنمی غم د جهنم نه راوځي مرګ برا شي د ګډ په شکل باندې اغه به حلال کله شي الله تعالی په جنت وا ته اعلانو کی چې تاسو همیشه په جنت کې اوسئګي او جهنميانو ته وای تاسو په جهنم کې قلاری کینای بس دغه ډیر زیات فزع اکبر دا سخت ورځ بیا سخت د یاري وخت وای دغه الا الموتت الاولى ولنې مرګ دی وقد زاقوها ولنې مرګ دی وسکلل او وقاهم عذاب الجحيم او وبساتي الله تعالی دی لره د عذاب د دوزخ نه فضلا من ربک کته وی چې دا ما مړ دسی چلو کو زکه الله ورال جنت را کوي الله وی تایس نه لیکړي پس د من رب کدا د الله مهرباني دی د الله په مهرباني باندې به جنت ته ځو په خپل عملونو باندې جنت ته نشوتللې پس د من رب کدا وجد مهرباني درفستانه ذالک هو الفوز العظیم د غلوې کامیابی ده فانما یسرناه بلسانک ترغیب دی قران کریم ته فانما یسرناه بلسانک یقینا آسان کړل دی مونږ د قران کریم سره به جواب باندې یو دو معنی می تمخ کړی دی کړی یو کته ست یادی بلسانک یو بلغتک یعنی دا قرآن په عربی ژبه کې راغلی دی او دا عربی زبان په نسبت د نور زبانونو باندې آسان دی په نسبت د نور عذاب په نسبت د نور ژبو باندې دا فصیح دی بلیغ دی او خزه باندې عربی د دې وجه نه د الله پیغمبر ویلی چې تاسو عربی زده کړئ عربی ته ترغیب ورکړل شوی دی تاسو زکه نبی علیہ السلام یې زه عربی یم او دا قرآن هم په عربی کې دی او د جنتیانو زبان هم په عربی کې دی نو تاسو یې عربی زده کوي. مسلمانان لاړل بل طرف ته. مسلمان په دې باندې فخر نه کوي چې ما ته د عربۍ ټکی زده شوی دی، بس انګلیسي دی. که چېرته انګلیسي یو ټکی یاد کړی که نه، بس دغه اے بی سی زده کړی دی. چېرته په ګاډي کې ناسي یو غټ شیخان میخان یا تبلیغان مبلیغان ناسي، په دغه کې دا به خپل یو ټکی ووایي چې دا پیپویه نه شي. چېرته په دې باندې فخر کوي نه، بلسان دا بلسانی که په عربۍ ژبه کې خیر ډیر زیات دی. دې وجه نه مسلمانانو لپکار دي چې خپل اولادونو باندې عربي زده کړي. د عربۍ چېرې وړې وړې رسالې میلاویږي خپلو ماشومانو ته، دا وایي وایي د دیشي ته دا وایي، ډوړۍ ته سوی خوب زن په عربۍ کې دا وایي، اوبو ته ما اوندسي ورته ووایه، سکلو ته دا وایي دا وایي. په دې ټکو باندې فخر کول پکار دي. کافرانو چېرې منصوبې جوړولې چې مونږ به کله کامیاب شو، په مسلمانانو باندې مونږ کله غالب کیږو. اوږده خبره ده په دې کې، خو هغې ډېر میټینګونه کړي دي، کتابونه دا خبرې لیکلي دي، تاریخ دا لیکلي دي. یو ځل چې کافرانو ډېر یو غټ میټینګ وکړ، ټولې دنیا کافران نه جمع شوي، چې مونږ به کله په مسلمانانو باندې غالب شو. نو یو څو خبرې ورته وکړلې، هغه خیری ټکی ورته وایم. یو پکې دا هغوی دا فیصله وکړله چې تاسو مسلمانان ګورئ چې کله د مسلمانانو په منځونو کې فرق راغی، لکه دار سار مونځ دی، دار مسخوتن دی، دار مازیګر دی. د مازیګر په ماښام پای کې ډېر ځکه چې اکثر چکر لوتی، نو بیا و یا جومات ته ځم جو بیا بازار ته لاړ شم، داسې وایه یا بازار ته تلی جوهلته کې ورشي جومات کې مونځ وکړي. یو دا ټکی وایي چې کله په مسلمانانو کې پنځه وخته مونځ په دې کې تغیر تبدیل لاغی، په یو کې ډېر دی په بل کې کم دی، ځکه چې مونځ تقسیم که کنه، د سار او مسخوتن غیله و نه راځو، نور له به راځو، د پلانی له به راځم او د پلانی له به نه راځم، دا تقسیمات یې وکړله. نو تاسو بیا د مسلمانانو نه بیا مه یارېږئ، په داسې وخت کې بیا ورځئ، هیڅ تم نشي ویرلی. دویمه خبره دا وکړله د کافرانو، وایي که تاسو غواړئ چې په مسلمانانو باندې غلبه ومومئ، دا یې اخرۍ خلاصه ټکی دي. د مسلمانانو د مین نه قرآن ختم کوي، تاسو بیا بچی کوئ، ګرځئ پیر پاسه په خپو پیر پاسه ګرځئ، امر ته سنه وایه. نن د مسلمان نه قرآن ایستلی دی، د قرآن قانون یې ایستلی دی. په قرآن نعوذ بالله من ذلک امتیاز پرې وکړلې کافرو، په دې قرآن باندې شراب وغورځول، په دې باندې ګندګي وغورځوله، په دې باندې د پاسه ور وختل. مسلمان غټ لوی غیرت مسلمان څو کې غټ ټیر روسی دي، وروزي چیرې په بازار کې ټیر روسی دي، وای دغه کړه دي، وای احتجاج یې وکړه. په احتجاج په دې باندې ځان پوهې کوي، احتجاج په جمهوریت کې منع نه دی، دا د جمهوریت ایسه ده، دا د ډیموکراسۍ ایسه ده چې څومره ډیر ټیرونه سیدلی شي وایسي دې خبره نه، ګاډي په کم وسېده په جمهوریت کې، وای دغه کې پابندي مامندي نشته رې، که ټیرونه سیزي او که ټوپونه سیزي او کرڅه شي سیزي سیزی که نه. نو دویم د مسلمانانو نه دغه میستله. دریم دا خبره وکړله کافرو چې یو د قرآن نظام د مسلمانان نه، دویم په مسلمانانو باندې خپله ژبه غالبه کوي، د مسلمانانو نه خپله ژبه هیر کوي. مسلمان خو سر ته ویم د ټول نه بهترین زبان خو عربي ده کنه، نو عربي خو پرېږده، خو دا خپله پښتو وایي کنه، په پښتو باندې ولې شرمېږي ته؟ پلار دی پښتون و، نیکه دی پښتون دی، که پښتون دی که بل، که د هر قام سره تعلق ساتي. خو که څوک ګجر دی، خو د هغې پلار دی ګجرو، مثال نیکه دی ګجر دی، ګجرو وایي، خپله زبان وایي، بیا خیر دی. بل چیرې نورستانی دی، بل دی، بل دی پښتون دی، پنجابی دی، دا خپله وایي. د کافر هغه ولې ته خپله؟ کافر چیرې دغه غالب شو، وایي کله چې دا درېمه خبره وکړله د الف باتا صاحب په دې باندې د اے بی سی ډی دا دی ته کې ښودله، وایي زه بیا په بادشاهي کوه، په خوب یې ګرځه، هېڅ پر تم نه وایه. هغه شی دی کنه، بلسانی که ستا په ژبه باندې الله وایي، ما د قرآن آسان کړی دی چې هغه د عربۍ زبان دی. فانما یسرناه بلسانک، نو بیا اکثر داسې وشي خلک چېرې خپل بچی دغه ته ولیږي، دغه ته لیږلی دی، مکتب ته لیږلی، نو وایي دغه زوی د تعلیم معلم کړی دی کنه، نو دا به خو غټ عالم وي، دا به مفتي سی وي. و یار هغه یو دی په دغه کې لګیا دی، وایي مکتب کې دی، وایي په لسم کې دی، په دولسم کې دی. داسې نه وایي چې یو زوی مې غټ تعلیم کړی دی، په قرآن باندې پوهېږي، پنځلس شپاړس کاله چیرې علم کړی دی، بیا دا زمونږ نه دا شی ویسته کاپیرانو کنه. خبره دا خرابه ده. زما د خبرې مقصد دا نه دی چې یا انګلیسي زده کول جایز نه دي، جایز دي، ښه جواز لري. انګریزیت مې زده کوي، انګریزي زده کوي، پنجابیت مې زده کوي، پنجابي زده کوي، اردو زده کوي، بل زبان ټول زبانونه زده کول پکار دي. په صحیح نیت باندې وکړي چې زه د اسلام خدمت په دې باندې وکړم، ډېره ښه خبره ده، زده یې کوي. خو انګریزیت چې دی، مونږ د انګریزۍ په دې باندې انګریزیت زده کړه، شی زمونږ نه دقه خراب شو. نبی علیه الصلاة والسلام بعضې صحابه کرام لېږلي وایي، تاسو لاړ شئ پلانی پلانی ملک دا زبانونه زده کوي. نبی علیه السلام دا کړي، صحابه کرام یې لېږلي وو دې لپاره. خو هغو هغه زبان زده کړی، خو د هغه قوم کلتور او د هغې هغه رسم و رواج یې نه و زده کړی. مونږ او تاسو نه چېرې هغه بله قصه خرابه شوله، شی زمونږ نه بوجه شو، هغه قصه رانه ګډه وډه شوله. فانما یسرناه بلسانک، یقینا آسان کړی دی مونږ دا پستا په جواب باندې، لعلهم دې لپاره یتذکرون، چې دا خلک نصیحت قبول کړي. او یا د ژبې نه مراد چیرې د نبی علیه السلام ژبه مراد وه. نبی علیه السلام په قرآن کې نه خطا کېده، فرتقیب انتظار کوه، انهم مرتقبون، یقینا دا خلک هم انتظار کوي، ته انتظار کوه د الله تعالی د نصرت، دا خلک هم انتظار کوي د الله تعالی د عذاب، انتظار دی وکړي. نو ته د الله د نصرت انتظار وکړه، دا خلک د الله تعالی د عذاب انتظار کوي، د الله تعالی عذاب به پیرا شي. الله رب العالمین دی مونږ او تاسو ټول مؤمنان مسلمانان د خپلو عذابونو نه بچو ساتي. د الله تعالی عذابونه را روان دي، د یوې ورځې نه بلې ته د الله تعالی عذابونه زیات دي. دا په دې د دین او بچ کیږو د الله تعالی په کتاب باندې. الله تعالی دې مونږ او تاسو بچ کیږو.